Sembinafska Jogo. Kwamini kuwa jua uchomoza ili yetu wa wiki kila nafsi nye roo. Ineza kuwa kama ilivyo ota ili maji twisi sita. Sika mbali lazima ujipange mwanzoni. Nataka kuiba kengele weka pamba masioni. Tunakichanga dele kutamba tukomi. Mwenye mkwanje kwa nyumaki anaisi utamkaba hawoni. Mtete sis, vichete freeze atatab. Mcheke cheese kama umefunga kizazbab. Mtete feed, mapepe mdis na fat crap. Kete please, mteke cheat, how tag rap. Mama Amina. Yembejai wezi pima meta buma hapo hapo. Hakuna ruma peta chuma kichao. Kileta vyuma na tafuna na natuna dikwaka. Na kujua sikujui haimfanyi kwa mini. Unazengua uzengui unautani na mimi. Nishanue vasifu yune lani unanini. Paka nishatua ili nchukue yala ni madini. Ya ni masela wote wanasebenza. My celebration. Yani masela wote wana celebrate. Ooh yeah. Eh, my celebration. Yonga washa tuvute. Wachavi wake sasa mpaka kuche. Yonga washa tuvute. Wachavi wake sasa mpaka kuche. Yonga kama chini, nawasha kama dudu, vuta Prince Kalambo. Wachavi wake sasa mpaka kuche. Yonga kama chini, nawasha kama dudu, vuta Prince Kalambo. Wachavi wake sasa mpaka kuche. Usonino nantambua kama juju. Nikichua fitino na chewa gubu. Umasini hatuzimii hatusudu. Autulii kama ulimi kwenye jino lenye mdudu. Kwa masini ni ngumu sana kwa gentleman. Awezi fungulia mpenzi mlango wa dala dala. Napigo chini kichaka dem bwana nyeto man. Yeso napangwa na kwa mengi mapenzi ni ufala. Kuzunguka mbuyu sodawa shetani. Kutojua kutojifunza ni sawa kindani. Kujuza kujikuza ni lazima udanganye. Mshachuja mnakuja mpunguze tulingani. Na kujua sikujui haifanyi kwa mini. Unazingua au zingui unautani na mimi. Nishanua hivyo sifui unenlani unanini. Paka nishatua ili nchukue yala ni madini. Ya ni masela wote wanasebenza. My celebration. Yani masela wote wana celebrate. Ooh yeah. Eh, my celebration. Yonga washa tuvute. Wachavi wake sasa mpaka kuche. Yonga washa tuvute. Wachavi wake sasa mpaka kuche. Yonga kama chini, nawasha kama dudu, vuta Prince Kalambo. Wachavi wake sasa mpaka kuche. Yonga kama chini, nawasha kama dudu, vuta Prince Kalambo. Wachavi wake sasa mpaka kuche. Wachavi wake sasa mpaka kuche. Wachavi wake sasa mpaka kuche.